7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Woningcorporaties hebben steeds meer moeite om sociale huurwoningen te bouwen. En kankerpatiënten hebben stoffen uit een Chinese fabriek binnengekregen die door de EU was afgekeurd. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns. Nederlandse kankerpatiënten hebben in 2016 chemotherapie gekregen waarvan niet duidelijk was of de grondstoffen wel werkten. Dat blijkt uit onderzoek van tv-programma Zembla. De grondstoffen kwamen uit een fabriek in China die door de Europese inspectiediensten was afgekeurd omdat er risico was op vervuiling van medicijnen. De Nederlandse inspectie haalde de grondstoffen uit de handel toen duidelijk was waar ze vandaan kwamen. Maar volgens Zembla werden twee grondstoffen voor chemotherapie niet verboden omdat er geen andere leverancier voorhanden was. Het is niet duidelijk hoeveel mensen de medicijnen hebben gebruikt. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over het aantal ingeënte kinderen. De afgelopen jaren is de vaccinatiegraad gedaald tot zo'n 92%, terwijl het minimaal 95% moet zijn. Verschillende partijen dienen daarom vandaag voorstellen in om ouders aan te sporen hun kinderen in te laten enten. De ChristenUnie denkt dat een gesprek met de huisarts de twijfelaars over de streep kan trekken. De SP wil een harde overheidscampagne met beelden van kinderen met polio of de mazelen. En D66 denkt dat de oplossing ligt bij kinderdagverblijven die niet ingeënte kinderen kunnen weigeren. De spanning op de arbeidsmarkt is groter dan ooit. De vraag naar werknemers is groot, maar er zijn relatief weinig mensen op zoek naar een baan. Tegenover elke 100 werkzoekenden staan 80 vacatures, meldt het CBS. In 2013, op het dieptepunt van de crisis, waren er maar 14 vacatures per 100 werkzoekenden. Het werkloosheidspercentage is met 3,6% terug op het laagste niveau van vlak voor het uitbreken van de crisis. In de Utrechtse wijk Oog in Al hebben plofkrakers vannacht een geldautomaat opgeblazen. Bewoners werden om 3:30 gewekt door twee explosies. De gevel waarin de geldautomaat zat is volledig ontzet en de pinautomaat is eruit geslingerd. Het dakterras boven de geldautomaat is instabiel en uit voorzorg werden een paar huizen ontruimd omdat niet duidelijk was of er explosieven waren achtergebleven. De daders zouden er op een scooter vandoor zijn gegaan. Het is niet bekend of er geld is buitgemaakt. Het college van de gemeente Maastricht heeft de zogenoemde spionageaffaire overleefd. Een motie van wantrouwen tegen VVD-wethouder Aerts werd alleen gesteund door de oppositie. Aerts lag onder vuur omdat hij zich in een vergadering had afgevraagd of kritische ambtenaren niet konden worden ontslagen. En de notulen van dat overleg werden gelekt, waarna de gemeente besloot om tientallen ambtenaren te laten bespioneren. Het lek is nooit boven water gehaald. En er komen nieuwe Europese copyrightregels. Onderhandelaars van de Europese Raad, de Europese Commissie en het Europarlement hebben daarover een akkoord bereikt. De nieuwe regels zijn omstreden omdat platforms als Facebook en YouTube straks verantwoordelijk zijn voor alles wat op hun sites wordt geplaatst. En dat betekent ook dat ze moeten betalen voor de auteursrechten van muziek, foto's en video's. De techbedrijven zijn bang dat dat veel geld gaat kosten en mogelijk dat ze daarom een deel van de content wegfilteren. Het weer, hier en daar opklaringen en overdag regelmatig zon. Het wordt tussen de 10 en 13 graden. Morgen wordt het nog zonniger en kan het lokaal 16 graden worden. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het is drukker geworden en we hebben nu ook twee ongelukken waarvan die op de A4 aardig wat vertraging veroorzaakt. Van Den Haag naar Amsterdam tussen knooppunt Burgerveen en Hoofddorp nu 12 kilometer. Meer dan een uur vertraging, daar zijn 3 rijstroken dicht. Het heeft ook het verkeer op de A44 last van. Tussen Kaagdorp en knooppunt Burgerveen inmiddels een kwartier vertraging. Voor de rest is het een normale ochtendspits. Hier en daar wordt het wel wat drukker. Dan hebben we ook een ongeluk op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Hendrikido Ambacht en Sliedrecht Oost 8 kilometer met ruim een uur vertraging. En op de A58 tot slot van Tilburg naar Breda. Een kapotte auto tussen Tilburg Reeshof en knooppunt Galder 20 minuten vertraging. De linker rijstrook is daar dicht. Jumbo is niet alleen verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. Maar ook de Consumentenbond geeft nu aan dat Jumbo goedkoper is dan de Aldi en de Lidl. Zo hebben we de laagste prijsgarantie en de beste seizoensaanbiedingen. Zoals Unox soep in zak, tweede halve prijs. Jumbo, elke dag euro's goedkoper. Ondernemen, dat is iedere dag vroeg beginnen, laat eindigen, opstaan waar je gevallen bent, maar liever geen gedoe met bonnetjes. Net als de 50.000 ondernemers die al gebruik maken van onze autopas met handige apps. Voor tanken, carwash en parkeren. Fiscus Proof op één verzamelfactuur. Dat maakt ondernemen een stuk makkelijker. MKB Brandstof. Beweegt ondernemers. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de Wiener Philharmoniker en topviolist Leonidas Kavakos op 26 februari. Met Mozarts Vioolconcert in A en de Jupiter Symfonie. Bestel op concertgebouw.nl. Stop met het bewaren van bonnetjes en voorkom een boete van de Belastingdienst. Met de autopas van MKB Brandstof. Vraag hem aan op mkbbrandstof.nl. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie en een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en laten groeien? Lage rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe? Mogelijk.nl. Investeer in een zakelijke hypotheek met onroerend goed als onderpand en 6% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. Wil je weten hoe wij organisaties helpen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent? Kijk op frisseblikken.com/nieuwegeneratie. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies in Breda of Breukelen. Mogelijk.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. 6:30 is het. Veel nieuwbouwprojecten voor sociale huurwoningen laten langer op zich wachten, worden soberder van opzet of worden zelfs helemaal afgeblazen. En daarom worden de doelstellingen voor het bouwen van nieuwe huurwoningen niet gehaald. Dat blijkt uit onderzoek van Edis, dat is de koepel van woningcorporaties. Ik praat erover met NOS-verslaggever Mark Hamer, want die volgt het sociale woningbouwdossier op de voet. Mark, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Over wat voor aantallen gaat het hier eigenlijk? Ja, de woningcorporaties willen jaarlijks zo'n 34.000 nieuwe woningen bouwen. Vorig jaar werden er slechts 17.000. Dat is ietsje beter dan de jaren daarvoor. Toen zat het rond de 15.000. Maar nog steeds niet de aantallen van voor 2013. Toen er tussen de 25.000 en de 30.000 woningen per jaar nieuw werden opgeleverd. Hoe komt het? Ja, Edis heeft een onderzoek dus gedaan bij onder de aangesloten corporaties met de vraag: welke belemmeringen zien jullie nou bij het bouwen van nieuwbouwhuizen? Nou, dat zijn er een paar. Te weinig bouwlocaties, gemeentelijke tegenwerking, hoge bouwkosten. En uit dat laatste volgt ook financiële onhaalbaarheid. Daar bedoelen ze mee dat de kosten voor zo'n nieuwe woning gewoon te hoog zijn. Dat met de huur die ze vragen het ook op lange termijn niet meer rendabel kan zijn. En dus eigenlijk dat zo'n project onverantwoord is om uit te voeren. Ik ging langs bij een zo'n project in Utrecht en vroeg wat daar speelde. Ja, door de wind, een grasveldje. Hier moet wat komen. Ja, hier moet zeker wat komen. Hier hebben wij gepland om zo'n 130 nieuwe appartementen te bouwen. Reinder Jan Spits van woningcorporatie Portaal, de manager volkshuisvesting. Hier gaat dus wel wat komen. Jazeker. Het is al een plan wat al een aantal jaren bij ons in de kast lag ook. Waar wel hard aan gewerkt werd, maar zeker ook in de tijden van de crisis is dat wat uitgesteld. Maar we gaan hier nu in april starten en volgend jaar opleveren. Pak even een iPad erbij. Wat zien we hier? Nou ja, dit zijn zogenoemde artist impressions van hoe het eruit gaat zien. Dus dit zijn de twee complexen die we hier bouwen. Dus allebei zo'n 65 woningen. Welke hoek staan we nu? Dan? Ja, hier is het pand. Ja, ja, ja, dus ja. We staan hier inderdaad nu te kijken naar... Zo gaat het eruit zien. Ja. Dus het past ook mooi in het beeld van dit stuk van Leidse Rijn. Wat is er nou anders, wat jullie eigenlijk bedacht hadden? Nou ja, we hadden in oorspronkelijk grotere appartementen bedacht. 3-4-kamerwoningen. Dat worden er nu 2-kamerwoningen. En dat is anders dan we oorspronkelijk hadden bedacht. Als we even om dit veldje heen kijken, ik zie wat eensgezinswoningen, ook voor een deel van jullie. Ja, dat is deels van ons. Dit zijn particuliere eigenaren. Maar hier verderop hebben we wel eensgezinswoningen gebouwd, een aantal jaar geleden. En zou dat nu nog kunnen? En die bouwen we nu niet meer. Waarom niet? We zien de kosten van zowel materieel, maar ook van personeel erg stijgen. Dus bijvoorbeeld als je kijkt naar zo'n appartement wat hier dan moet worden gebouwd. Ja, dat was een aantal jaar geleden. Kostte dat nog €150.000. Inmiddels is dat opgelopen naar €190.000. Ja, per woning om het zo maar even te zeggen. Per woning hebben we het dan over. Ja. Ja, dus zeker. Een flinke stijging. Een hele flinke stijging. En die natuurlijk maar in hele beperkte mate door ons kan worden opgevangen. Omdat we natuurlijk wel, we zijn natuurlijk voor lage huren. Dus wij gaan natuurlijk de huren hier niet navenant verhogen. Dat kan ook niet. Maar daardoor kom je natuurlijk wel in een heel gepuzzel van, ja, hoe krijgen we het dan wel financieel rendabel? Kan het eigenlijk wel? Nou, eigenlijk niet. Dus het is niet voor niks, denk ik, dat woningcorporaties zijn uitgevonden. Want een marktpartij die zou dat natuurlijk hier niet realiseren. Want jullie leiden er eigenlijk gewoon verlies op? Je leidt er in die zin verlies op. Dat is de bekende onrendabele top. En dat is precies dat wat het zegt, een onrendabele top. Dus iets wat je niet meer terugverdient. En die zie je dus sterk toenemen in de afgelopen jaren. Ja, hier zie je dat het project is aangepast. Dat er daardoor veel minder verlies zal worden geleden op lange termijn. Ja, maar dat kan je natuurlijk niet doen bij al te veel projecten. Ja, je kunt ook zeggen, op het ene project verdien je wat meer. Zodat je het verlies ergens anders kan opvangen. Is de balans dan zoek? Ja, dat dreigt wel. En dat zeggen niet alleen de corporaties, maar ook de onafhankelijke toezichthouder. De autoriteit woningcorporaties. De afgelopen jaren zei de toezichthouder steeds dat de corporaties genoeg vermogen hadden. Ze zouden makkelijk nieuwe huizen kunnen neerzetten. Maar het afgelopen jaar is er wel iets veranderd, zegt Kees van Nieuw-Amerongen. Hij is directeur van de toezichthouder. En hij komt dan ook met een waarschuwing. Er wordt heel veel verwacht van corporaties. En wij waarschuwen nu op dit moment dat niet alles kan. Dat je echt een keuze moet maken, want anders komen de financiële problemen weer terug. Kunnen corporaties zeggen, ja, nou ja, dan bouwen we niet. Maar dan hebben we ook een probleem. Nou ja, goed, maar dat is wel een keuze die je dan maakt. Zij zeggen nu, ja, maar we hebben het geld gewoon niet. Ja, nou ja, goed, dat zien wij ook. We zien dat er een aantal corporaties zijn die inderdaad in die problemen zitten en die ook echt niet kunnen. Er moet een afweging gemaakt worden van, is het inderdaad die beschikbaarheid van sociale huurwoningen? Of wil je inzetten op meer woningen voor de middenhuurder? Dat is natuurlijk ook een kwetsbare groep. Duurzaamheid is de afgelopen jaren bijgekomen. En we hebben daarnaast ook nog eens een keertje de betaalbaarheid. We willen niet dat de huurder te veel stijgen. En je kunt er maar een paar van kiezen. Je kunt ze niet allemaal kiezen. Dus die keuze die moet door het kabinet gemaakt worden. En door de corporaties gemaakt worden. En ik denk dat die keuze ook gemaakt kan worden. Zegt de toezichthouder, wat is de reactie van Edis daarop? Edis kijkt vooral naar de overheid, lokaal en landelijk, wat eraan gedaan kan worden. Lokaal merken ze dat gemeenten te weinig grond beschikbaar stellen voor sociale huur en daarna soms ook nog eens de hoofdprijs vragen voor de stukken grond. Ja, dat drijft natuurlijk ook de kosten op. En landelijk, de verhuurderheffing. We hebben het daar vaker over gehad. De heffing op de WOZ-waarde van een woning die de corporaties moeten betalen. Daar zou je iets in moeten veranderen. Dat geeft ook de toezichthouder als mogelijke optie. Want juist in gebieden waar de WOZ-waarde hoog is, dreigen de corporaties in de problemen te komen. Nou ja, er moet wel wat gebeuren, want de nood is hoog. En we zeiden het al aan het begin. De bouwproductie van vorig jaar voor de sociale huurwoningen is blijven steken op 17.000. Ja, en de nood is echt hoog. Mark Hamer is dat. Praat ik u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. AD-columnist Özkan Akyol is verbaasd over de vele lezersbrieven die dagelijks naar de krant worden gestuurd. En daarom zoekt hij die brievenschrijvers op nu. En bij Jinek vertelde hij over wat de brieven met hem doen. Ik zie het als een soort thermometer van de samenleving. Omdat je weet wat er dan op dat moment kennelijk leeft onder de mensen. En tegelijkertijd moet ik eerlijk zeggen dat ik soms ook wel verbaasd en soms verbijsterd ben over hoe mensen zich opstellen in die brieven. Het is echt hardvochtig soms namelijk. En ik ben verbaasd over het feit dus dat er dan geen remmingen zijn. Ik denk niet dat je dingen die je naar de brief schrijft, of naar de krant schrijft in een brief, dat je die ook zo tegen iemand face-to-face zou zeggen. Bij RTL Late Night ging het over de belastingaangifte. Hoe krijgt de Belastingdienst het elk jaar weer voor elkaar dat de meeste Nederlanders hun belastingaangifte op tijd indienen? Politiek verslaggever Marloes Lemson zocht het uit. 8 miljoen mensen krijgen de komende week een uitnodiging om hun belastingaangifte te doen. En dat vond ik interessant, want een uitnodiging klinkt een beetje alsof je op het feestje van de Belastingdienst mag komen of zo. Maar zij denken dus na over elk woord in elke mail aan iedereen. Elk campagnespotje denken ze supergoed over na. Bijvoorbeeld ook, dat vond ik ook intrigerend, die blauwe envelop. Die is dus niet voor niks blauw. Die is namelijk blauw omdat de kleur blauw staat voor betrouwbaarheid en deskundigheid. En bij de buren van Radio 2 was gisteravond het festival van het gebroken hart, met in de aanloop naar vandaag, Valentijnsdag, een ode aan de harte pijn. Actrice Jelka van Houten vertelde over hoe ene Chris lang geleden haar hart brak. Ik was smoorverliefd op Chris. Chris was een hele mooie, knappe surfer dude en zo. En het was al een wonder dat hij met mij wilde. Maar ik had hem. En ik zat in een bandje. Ik mocht voor het eerst een solo zingen. Dus ik nam het helemaal. Ik dacht, ik ga daar helemaal voor. Ik sta in Tivoli en de wereld is van mij. En ik doe mijn schoenen uit en ik ben heel hippie. Sta ik daar. En ik ga daar staan en ik pak die microfoon en ik probeer zo zelfverzekerd mogelijk die zaal in te kijken. En ik zeg, deze is voor Chris. En ik zoek hem, want hij is natuurlijk aanwezig. En ik zie hem tongend weglopen met mijn vriendinnetje van de middelbare school. Dat was gisteravond op radio en tv. Nu een selectie van onderwerpen uit de buitenlandse media. Ja, in meerdere buitenlandse kranten staan interviews met premier Rutte, die gisteravond de Churchill-lezing hield in Zürich. In die lezing gaf hij zijn visie op de toekomst van de EU. En sommigen zien dat als een sollicitatie naar een topbaan in de EU. Maar tegen Le Monde zegt Rutte nog maar eens dat hij geen ambities heeft voor een leidende Europese functie. Verder is het opvallend dat hij in de Süddeutsche Zeitung het opneemt voor president Trump. In plaats van te tieren over de Amerikaanse president moeten we met hem in zee gaan, zegt hij daar. En tegen El País zegt Rutte dat hij niet bang is voor de opkomst van populistische partijen in Europa. Volgens Rutte zijn in feite alle politici populistisch, maar moeten we strijden tegen het soort politiek dat mensen bang maakt. In Japan grijpen 13 stellen van hetzelfde geslacht deze Valentijnsdag aan om naar de rechter te stappen en te eisen dat zij met elkaar mogen trouwen. Onder andere de BBC schrijft daarover. Japan is het enige G7-land waar het homohuwelijk nog niet is toegestaan, en volgens de stellen is het in strijd met hun grondwettelijke rechten. Een van de initiatiefnemers zegt dat de Japanners van nature conservatief zijn en dat veel homoseksuele vrienden niet uit de kast durven te komen en hun geaardheid verbergen voor hun familie en vrienden. Sommige Japanse steden geven sinds 2015 wel bepaalde certificaten uit aan koppels van hetzelfde geslacht, maar die worden niet wettelijk erkend. De New York Times schrijft dat Ryan Adams door meerdere vrouwen wordt beschuldigd van seksueel machtsmisbruik. De Amerikaanse muzikant zou jonge muzikale talenten hebben aangeboden ze te helpen met hun carrière, maar daar wilde hij dan wel seksuele diensten voor terug, en als ze dat weigerden zou hij wraakzuchtig hebben gereageerd. Een van de vrouwen om wie het gaat was 14 jaar toen het misbruik begon. De vrouwen vinden dat ze emotioneel en verbaal zijn misbruikt door de zanger. Adams zelf ontkent de beschuldigingen en zegt dat alles wat in het artikel van de New York Times staat onjuist is. En in het programma Pano van de VRT was gisteren de Belgische prins Laurent, de broer van koning Philip, te zien. Voor het eerst sprak hij publiekelijk over zijn mislukte project uit 2008 om in Libië de woestijn te bebossen. En daarbij verloor hij veel geld toen Libië de stekker opeens uit het project trok. Volgens Laurent helpt de Belgische regering hem niet goed bij het terugvorderen van dat geld, en hij voelt zich slecht behandeld, zegt hij in de reportage. S'il m'avait traité comme tous les autres, mais nous aurions déjà été payés. Nous aurions, le problème aurait déjà été conclu. Hij zegt dat als hij behandeld was geweest zoals iedereen, dan was hij al lang betaald geweest en dan was het probleem ook opgelost. Hoeveel kilometer staat er, Jolanda? 123 kilometer, dat valt op zich wel mee, dat is vrij normaal. Maar de vertraging is wat flinker dan gebruikelijk. Heeft ook te maken met twee ongelukken. En wat erbij komt is dat de Leidse Rijntunnel nu in de A2 van Amsterdam naar Utrecht tijdelijk dicht is. Is een rookmelding, dus brandweer is ter plaatse. Geen idee of dat echt lang duren gaat of niet. Wat verder heel veel vertraging oplevert is het ongeluk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen knooppunt Burgerveen en Hoofddorp 16 kilometer, meer dan een uur vertraging. Daar zijn 3 rijstroken dicht. Je kan vanuit Den Haag naar Amsterdam beter omrijden via Utrecht. Het is wel een stuk om, maar dat gaat in ieder geval vlotter. Want ook op de A44 van Den Haag naar Amsterdam loopt het vast. Vanaf de afrit Noordwijkerhout inmiddels ook bijna een uur vertraging. En ook op de A15 Rotterdam-Gorkum ruim een uur ben je daar kwijt tussen Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht. Door een ongeluk, de linker rijstrook is daar dicht. 18,5 minuut over 7 is het. De sport dan, het Champions League voetbal van gisteravond. 8e finales. Ajax in de Johan Cruijff Arena. Het was een prachtige voorstelling tegen Real Madrid. Maar toch bleven ze in Amsterdam met een kater achter, want na 90 minuten stond op het scorebord 1-2 voor Real Madrid dus. Gio Lippens, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Ik denk dat veel mensen, vriend en vijand van Ajax, op het puntje van de stoel of de bank hebben gezeten, in mijn geval. En het meest gehoorde woord na afloop, zuur. Ja, ongelooflijk zuur. Want als Ajax ooit van Real Madrid had kunnen winnen, dan was het gisteravond wel geweest. Het stormde een uur lang. Ajax liep bij vlagen over de tegenstander heen. Het scoorde in de eerste helft zelfs via Nicolas Tagliafico. Maar die goal die werd afgekeurd wegens hinderlijk buitenspel van Dusan Tadic. Nou, de scheidsrechter had niks gezien, maar de VAR wel. Die greep in. En in die fase had het gewoon 2-3-0 kunnen zijn. Omdat Ajax kans na kans kreeg. Masraoui en Ziyech bijvoorbeeld, die kregen hem er niet in. Ja, en dan zul je altijd zien, hè, dat zo'n grote geslepen ploeg als Real dan op een gegeven moment zelf gaat profiteren. Dat het dan zelf scoort. Nou, dat gebeurde na een uurtje voetballen. Toen Vinicius Junior, dat is de nieuwe ster van de Spaanse ploeg, Karim Benzema schitterend bediende. Ja, en op zo'n moment verwacht je dan dat het verzet gebroken is bij Ajax. Hè, dat de ploeg dan na zo'n domper ver terugvalt. Maar dat was gisteravond de grote winst. Ajax toonde eindelijk weer echt karakter na de winterstop. Het bleef knokken. Het kreeg uiteindelijk ook de beloning met de gelijkmaker van Hakim Ziyech na een paas van David Neres. Ja, een gelijkspel, dat was op zijn minst loon naar werken geweest. Maar zelfs dat was Ajax niet gegund. Want kort voor tijd counterde Real na de overwinning dankzij een doelpunt van een invaller, van Asensio. Heel zuur allemaal, dus inderdaad dat meest gebruikte woord, maar wel de realiteit. Hè, ja. Het Europese topvoetbal van dit moment. En het ging natuurlijk toch weer over die ingreep van de VAR. Wat waren de reacties na afloop? Kon iedereen zich erbij neerleggen? Ja, dat eigenlijk wel. Ook al ging het om centimeters bij dat buitenspelgeval. Er werd niet lang nagezeurd over die beslissing. Niet door de trainer, door Erik ten Hag, niet door de spelers na afloop in de catacombe. Alleen op de tribunes was er overduidelijk onvrede. Maar dat zal vooral te maken hebben gehad met frustratie natuurlijk over die gemiste kans om tegen Real op voorsprong te komen. Dat zal niet met wetenschap te maken hebben. En die frustratie snap ik ook wel een beetje als je bedenkt dat de scheidsrechter nooit voor buitenspel zou hebben gefloten. Daarvoor was die situatie veel te onduidelijk. En zonder VAR had het doelpunt dus gewoon geteld. En als je dan bedenkt dat er voor de winterstop helemaal geen videoarbitrage was in de Champions League, ja, dan snap je dat het extra pijnlijk was allemaal. Maar ja, er is niks aan te doen. En ook in de kranten vanochtend wordt die beslissing van de videoscheids niet aangevochten. Hoewel de Telegraaf voor op het sportkatern wel constateert dat de VAR Ajax dwars zit. Ja, en daar is weer geen woord aan gelogen. Nee. Ja, nou, dan verlies je thuis met 2-1 van een grootmacht als Real Madrid in de Champions League. En dan moeten ze over 3 weken naar Madrid. Dan zijn er mensen die zitten in zak en as en zeggen, nou ja, einde verhaal. Of zijn er toch ook nog wel mensen die geloven in een stuntje? Nou ja, je zou wel denken dat iedereen wel realistisch is. Hè? Dus dat in zak en as zitten, dat lijkt me wel terecht dat Real de afgelopen 3 jaar winnaar van de Champions League deze voorsprong in eigen huis echt niet meer prijs gaat geven. In het AD wordt geconstateerd dat Ajax over 3 weken niks koopt voor een schoonheidsprijs. Hè? De schoonheidsprijs die het gisteren ook kreeg. En dat die uitslag van gisteren net zo cynisch en klinisch was als vooraf te vrezen viel. Ja, en ook de Telegraaf is duidelijk. Het ligt niet voor de hand dat de Koninklijke zich begin maart in eigen huis laat verrassen, valt daar te lezen. Alleen in de Volkskrant daar zijn ze nog hoopvol. Willem Vissers beweert daar dat de uitslag nog een beetje perspectief biedt voor het duel in Madrid. Ja, en dat sluit dan weer aan bij de opvatting van de spelers die gisteravond stuk voor stuk beweerden dat er nog niks verloren is. En ook Hakim Ziyech bijvoorbeeld, die gelooft er nog in. Ja, ik bedoel, als je dezelfde lef en instelling hebt als vandaag, dan hoef je niet bang te zijn om in de Bernabeu te spelen. Jullie zijn goed, tot slot. Dat Real, ja, dat is dan echt goed, hè? Ja, je ziet dat ze twee gevaarlijke kansen hebben, die hangen gelijk. En ja, dat is denk ik wel het verschil. En wij hebben daar iets meer kansen voor nodig. Ja, ik denk dat hij daar wel een waarheid zegt. Want qua spel was Ajax echt klasse beter misschien wel dan Real. Alleen, ja, die benutten 2 kansen. En dat zijn 2 doelpunten. En daar hadden ze aan de kant van Ajax natuurlijk meer problemen mee. Dat is natuurlijk ook echt een topclub, hè, die dat doet. En zie ze dan maar eens gewoon daar in Madrid over 3 weken gewoon te verrassen. Ik denk eerlijk gezegd dat het kansloos is, maar aan de andere kant, ik snap de spelers ook wel dat ze blijven hopen, want anders hoef je er niet heen te gaan. Nou, zeker. Het was een fantastisch voetbalavondje. Prachtige wedstrijd hebben we gezien. Toch vraag je wel af, als je Ajax dan zo ziet spelen, hoe kan het dat ze dan, ik noem maar wat, afgelopen weekend van Heracles verliezen? Ja, dat blijft natuurlijk het grootste raadsel. Hè. Zo slecht spelen in de eigen competitie, hè, na de winterstop. En dan op zo'n mooie avond in de arena gewoon echt vlammen tegen, ja, de grootste, meest gelauwerde ploeg van de wereld. En dat terwijl er nogal wat mensen waren die met die vormcrisis van de laatste weken verwachten dat het weer een forse nederlaag zou worden. Hè? Net als in die voorgaande ontmoetingen tussen Ajax en Real. Ja, ik zou het niet weten. Ik zou de oplossing niet weten. De spelers en de trainers die moeten zich in ieder geval achter de oren krabben over de vraag hoe het nou mogelijk is dat er in de Eredivisie soms zo lamlendig wordt gevoetbald. Terwijl, ja, dit seizoen in alle Europese wedstrijden zo'n beetje een geweldige show wordt weggegeven. Het is blijkbaar een kwestie van motivatie. Hè? Voor de ene wedstrijd kunnen spelers zich blijkbaar beter motiveren dan voor de andere. En dat moet volgens de trainer, volgens Erik ten Hag, moet dat echt anders. Wij zijn op dit moment wat wisselvallig en die wisselvalligheid moet eruit. En dat probeerde ik gisteren te zeggen. Er is geen reden om in paniek te raken of geen vertrouwen te hebben.

De ander zet een eerste stap om in ieder geval aan de energiewetgeving te voldoen. Hoe groot of klein je ambities ook zijn, ook jouw bedrijf kan meedoen met de Eneco Energiecoach. Want die helpt je daarbij. Kijk maar op eneco.nl/energiecoach. Eneco. Vrijdenken, samenleven. Steun het Humanistisch Verbond. Humanisme.nu. Starters van Nederland, jullie zijn geweldig. En of je nu start als BV, VOF of als ZZP'er... nog sterker starten doe je met Rabobank. Bekijk hoe op rabobank.nl/starter. Kom maar op met de toekomst. Rabobank. Marktplaats heeft een heel breed autoaanbod. Handig als je toe bent aan verandering. Zoals Jelle, die in een drukke bus besloot dat hij liever in een vuurrode sportauto naar zijn werk wil. Die vond hij nog voor de volgende halte op Marktplaats. En nu gaat hij die bus lachend voorbij. Dus hoe je ook wilt rijden, ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Nog sterker starten doe je met de tool voor startende ondernemers. De Startversterker. Je vindt hem op rabobank.nl/starter. Op Marktplaats vind je altijd een auto die bij je past. Van een particulier of een van de 8000 autobedrijven. Ga ervoor. Het begint op Marktplaats. NPO Radio 1. 1 minuut over 7:30, de hoofdpunten van het nieuws. De spanning op de arbeidsmarkt heeft een recordhoogte bereikt. De vraag naar werknemers is groot, maar er zijn relatief weinig mensen die een baan zoeken. Tegenover elke 100 werkzoekenden staan 80 vacatures, meldt het CBS. In 2013, op het dieptepunt van de crisis, waren er maar 14 vacatures per 100 werkzoekenden. Nederlandse kankerpatiënten hebben in 2016 chemotherapie gekregen, waarvan niet duidelijk was of de grondstoffen wel werkten, blijkt uit onderzoek van tv-programma Zembla. De grondstoffen kwamen uit een fabriek in China die door de Europese inspectiediensten was afgekeurd. Het is niet duidelijk hoeveel mensen de medicijnen hebben gebruikt. Een plofkraak vannacht in de Utrechtse wijk Oog in Al. Bewoners werden vannacht om 3:30 gewekt door 2 explosies bij een geldautomaat. De gevel van het gebouw is volledig ontzet en de pinautomaat is eruit geslingerd. En de daders zouden zijn gevlucht op een scooter. Het is niet bekend of ze geld hebben buitgemaakt. En Airbus stopt met de productie van de A380. Luchtvaartmaatschappij Emirates koopt minder van die megavliegtuigen dan gepland. En daarom is volgens Airbus de productie van het grootste passagiersvliegtuig ter wereld niet meer rendabel. Veel luchthavens, waaronder ook Schiphol, moesten aanpassingen doen om de A380 te kunnen ontvangen. Dan de weersverwachting bij Weerplaza. Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Valentijnsdag, werkt het weer ook een beetje mee in die richting? Ik denk het wel. Het ziet er zonnig uit, hoewel er wel sluierwolken overtrekken. In de ochtend zijn die nog vrij dik. De zon schijnt er af en toe doorheen. En in de middag gaat dat steeds makkelijker. En dat met een zuid- tot zuidoostenwind. Die is zwak tot matig, stelt dus weinig voor. En dan is het misschien in het zuiden zelfs wel een klein beetje terrasweer als je in de zon zit en uit de wind. Want in Limburg kan het 14 graden worden. In het noorden is het ook zacht. 10 tot 11 graden. Dus ja, wat dat betreft doet het weer erg mee vandaag. En houden we dat ook de komende dagen? Het wordt zelfs nog wat gekker. Ik denk dat we morgen boven de 15 graden uit kunnen komen in het zuidoosten van het land. In de rest van het land gemiddeld zo'n 13 graden. Volop zon, de sluierwolken zijn grotendeels verdwenen. En dat na een nacht met in het binnenland wel lichte vorst. Want vannacht is het helder. We hebben dus grote temperatuurverschillen tussen dag en nacht. En dat is typisch iets wat hoort bij het vroege voorjaar, zal ik het zo al noemen. Ja, je moet weer krullen zetten de komende dagen. Inderdaad, ja. Daar komen er nog veel meer bij. Want het weekend ziet er ook prima uit. Misschien eens een keer wat wolkenvelden van zee in de loop van zaterdag. Maar verder blijft het droog, zonnig en zacht. Marco Verhoef was dat. Jolanda van der Velden nu met filenieuws. Het is een vrij normale donderdagochtendspits, maar wel heel veel vertraging bij Amsterdam en bij Rotterdam door ongelukken. Ik begin met goed nieuws over de Leidse Rijntunnel. Daar was rookmelding, maar de tunnel is gecontroleerd. Beide buizen in de A2 van Amsterdam naar Den Bosch zijn weer vrijgegeven. Het is nog wel wat langzaam rijden nu tussen Breukelen en Utrecht met een klein 30 minuten vertraging. Dan het grootste probleem, dat is de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk, er zijn nog steeds 2 rijstroken dicht, nu vanwege onderzoek. Tussen knooppunt Burgerveen en Hoofddorp staat 16 kilometer. En op de A44 van Den Haag naar Amsterdam tussen Warmond en knooppunt Burgerveen 9 kilometer met ook ruim 1 uur vertraging. Verkeer van Den Haag naar Amsterdam kan voorlopig beter omrijden via Utrecht. Een ander probleem is de A15, die is nu even dicht van Rotterdam naar Gorinchem. Tussen Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht Oost staat 8 kilometer. Ben je ook ruim 1 uur, meer dan 1 uur daar kwijt. Ben je op weg naar Gorinchem, kan je beter omrijden via de A16 en de A59. Zo! dat is leuk van Social Deal. Met de gratis Social Deal app maak je kans op een droomreis ter waarde van 3000 euro. Die ga ik meteen even downloaden. Bij iWish vind je jouw bril. Met glazen voor jouw ogen op maat gemaakt. En je krijgt nu 30% korting op alle glazen. iWish. Laat je zien. Een droomreis winnen van 3000 euro? Dat wil ik ook! Ik download nu die Social Deal app. De Beatles en de Stones, Boudewijn de Groot, Aretha Franklin en de Cats. Je hoort ze allemaal deze week tijdens de Week van de Jaren 60 op NPO Radio 5. Je voelt je thuis. Heb jij de Social Deal app al? Download hem gratis en maak kans op 3000 euro. Specsavers Audiens is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiens van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiens van Nederland. Specsavers Audiens. Schoonmaken in een ziekenhuis is anders dan in een hotel. En een kantoor is geen school. Daarom heeft GOM als eerste schoonmaakbedrijf van Nederland een specifieke aanpak voor elke sector. En dat heeft voordelen voor onze klanten. Want gewoon schoon bestaat niet meer. GOM. Ongewoon schoon. Zeg, die barista neef van jou. Maakt hij reclame bij Ster? Bij Ster? Hoezo? Ja, ik zat vanmiddag op de site van De Wereld Draait Door te kijken, zag ik een banner van zijn koffiewebshop. Ah wel. Hoe flikt hij dat nou weer? Ja, nou, subsidiepotje misschien? Nee hoor. Een bannercampagne kan met Ster al vanaf 1000 euro. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Kijk op ongewoonschoon.nl wat sectorgericht schoonmaken voor u betekent. GOM. Ongewoon schoon. 6,5 minuten over 7:30. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Pardon. Hoe moet het verder met Syrië? Daarover wordt vandaag gepraat in de Russische stad Sochi door de presidenten van Rusland, Iran en Turkije. En de Russische president Poetin is gastheer. Ik ga erover praten met onze beide correspondenten. Marcel van der Steen, die is net terug uit Syrië. Hem spreek ik zo meteen. Maar eerst naar Moskou, daar zit David-Jan Godfra. David-Jan, onlangs nog was de Taliban uit Afghanistan in Moskou. Rusland is flink aan de weg aan de timmer als het gaat over vredesbesprekingen. Ja, dat is zo. Rusland is heel duidelijk bezig om zijn plaats op het politieke wereldtoneel te heroveren. Maar als het om Syrië gaat, ja, dan is dat niet van vandaag of gisteren. Want Rusland is daar toch al jaren actief. Eigenlijk al vanaf 2013, maar zeker sinds 2015... toen Assad ook militair steun is gaan krijgen van Rusland. En er zijn 2 jaar geleden nog besprekingen over de politieke toekomst bijgekomen. Dat begon in de hoofdstad van Kazachstan, Astana. Waar toen verschillende oppositiegroepen, gesponsord door Rusland, Iran en Turkije, met de regering van Assad aan tafel gingen. En het moment van deze besprekingen in Sochi is natuurlijk wel pikant, omdat de oorlog in Syrië in de eindfase lijkt te zitten. En Trump heeft aangekondigd dat hij de Amerikaanse troepen wil terugtrekken uit Syrië. Wat willen Poetin, Erdogan en Rouhani dan vandaag in Sochi bespreken? Ja, het gaat eigenlijk steeds om de vraag hoe Syrië er uit moet gaan zien als het militaire conflict voorbij is. Hoe veranderen we de grondwet bijvoorbeeld? Of hoe houden we verkiezingen en wie mogen daar dan aan meedoen? En wat gebeurt er met Assad? Maar ja, vergis je niet, het is Rusland, Iran en Turkije niet in eerste instantie om een vrij democratisch Syrië te doen. Ze willen er vooral hun eigen belangen veiligstellen. En die kans is vrij groot. Zeker nu, zoals ik zei, de Amerikanen niet of nauwelijks nog een rol spelen. Dat geeft Rusland nu misschien nog wel meer de vrije hand in Syrië. Maar de Russen kunnen ook weer niet alles doen en laten wat ze willen. Want ze hebben te maken met nogal wispelturige bondgenoten. Assad, de president van Syrië, Rouhani en Erdogan Erdogan, ja, die denken toch vooral ook aan hun eigen belang. Maar ja, dat gezegd hebbende, Rusland heeft wel de dikste vinger in de pap. Want zonder de Russen zou Assad militair nooit zo ver zijn gekomen als hij nu is. Ja, en Poetin die dient er natuurlijk een rekening voor in. Ja, hij wil dat Syrië rekening blijft houden met Russische belangen. Of dat nou met Assad in het zadel is of met iemand anders. En de twee militaire bases die Rusland in Syrië heeft bijvoorbeeld, ja, die willen ze behouden. Ze hebben ook gezegd dat die daar blijven. En de politieke invloed zal Poetin ook niet zomaar uit handen laten glippen. Omdat hij nu een hele stevige voet aan de grond heeft in Syrië en in de hele regio. En wederopbouw, gaat Rusland daar ook nog een rol in spelen? Ja, dat doen ze wel aan. Althans, als je kunt afgaan op wat het ministerie van Defensie en het Kremlin hier in Moskou zeggen. Dan is er veel humanitaire hulp geleverd. Dus voedsel, medicijnen. En gisteren toevallig, of misschien niet zo toevallig met het oog op de besprekingen, was er een bericht met de laatste cijfers over wederopbouwprojecten. En daarin zeggen de Russen dat er tot deze maand ruim 30.000 woningen zijn hersteld. En ook nog eens honderden scholen en klinieken. Verder zouden er 1000 kilometer aan wegen zijn gerepareerd. Nou, ik kan vanuit Moskou moeilijk controleren of dat allemaal waar is. Ja, dat kan Marcel beter beoordelen. Ja, nou laten we maar naar Marcel gaan, want die is daar net geweest. Zit nu weer in Beirut, Marcel van der Steen. Heb je daar iets van gezien in Syrië, dat Russen bezig zijn ook met de wederopbouw van het land? Nou, de laatste keer dat ik in het gebied in Syrië was, dat in handen is van het Syrische leger, dus door Assad weer in handen is gekomen. En waar de Russen dus vooral hun hulp besteden. Dat was eind vorig jaar, dat was in november. Toen heb ik daar weinig, eigenlijk niets van gezien. Alleen militaire aanwezigheid van Russen. Ik was bijvoorbeeld in de wijk Oost-Ghouta, ten oosten van Damascus. Dat was jarenlang in handen van rebellen. Dat is uiteindelijk weer ingenomen door het Syrische leger. Dat is voor een groot deel verwoest door voornamelijk bombardementen. En daar sprak ik bijvoorbeeld ook met een lokale vertegenwoordiger van de lokale overheid. En die zei van ja, onze hulp gaat komen uit Rusland en China. Dus het vertrouwen is er wel. Maar ik heb daar toen zelf niks van gezien. En als je dan met de gewone mensen praat die weer terugkomen en proberen hun huis weer op te knappen bijvoorbeeld. Ja, die deden dat toch echt met eigen middelen. Ja. Die drie presidenten dus vandaag in Sochi met elkaar in conclaaf. Wat vindt de president van Syrië, Assad, daar eigenlijk van die besprekingen? Ja, daar wordt natuurlijk, daar weten we eigenlijk niks van. Maar ik kan me voorstellen dat dit voor hem niet de ideale situatie is. Hij zit natuurlijk het liefst zelf aan tafel op het moment dat het over zijn land gaat. Over zijn positie ook en over zijn toekomst. Maar hij wordt natuurlijk wel vertegenwoordigd door twee bondgenoten, Iran en Rusland, die hem de afgelopen jaren heel erg hebben geholpen bij het opnieuw in handen krijgen van Syrië. Maar het gaat om heel veel geld als we het hebben over wederopbouw. De VN gaat uit van meer dan 300 miljard euro dat nodig is om het land weer op te bouwen. Stel nu, Rusland heeft al eerder gevraagd aan Europa, Duitsland, Frankrijk om mee te helpen bij die wederopbouw. Europa is daar voorlopig niet erg enthousiast over, zolang Assad daar nog zit. Dus stel nu dat Europa toch die eis blijft houden, Assad moet weg en dan gaan wij investeren. Dan zou dat natuurlijk voor Rusland uiteindelijk interessant kunnen worden om toch op die manier Europa binnen te halen. Dus voor Assad lijkt me het toch ook spannend, dit soort ontmoetingen waar hij uiteindelijk zelf niet aan tafel zit. Want David-Jan heeft net uitgelegd hoe belangrijk Syrië voor Rusland is. Geldt dat andersom ook? Zeker. Zonder Rusland en de hulp van Iran en het Libanese Hezbollah, maar zeker zonder Rusland had Assad er niet meer zo goed bij gezeten als nu. Het Syrische leger heeft een heel groot deel van Syrië weer in handen, het allergrootste deel. Maar er zijn nog vragen natuurlijk die ook met hulp van Rusland opgelost moeten worden. We hebben in het noordwesten hebben we nog de regio Idlib in handen van voornamelijk al-Nusra. En in het noordoosten hebben we de Koerden, waar die nog een deel in handen hebben. En daar moet nu wel naar gekeken worden wat daarmee gaat gebeuren. En dat zal ook zeker besproken gaan worden, die twee regio's op deze top. Ja, het gaat daar ook vooral over de politieke toekomst van Syrië. Hoe zit het eigenlijk met de Syriërs zelf? Durven die alweer aan een toekomst te denken? Nou, ik ben de afgelopen 2 weken in het Koerdische deel geweest, dus in het noordoosten van Syrië. En daar spelen toch weer andere dingen, omdat Trump inderdaad heeft aangekondigd te vertrekken. Zodra IS is verslagen. Nou, ik begrijp dat gisteren dat kleine stukje kalifaat in het zuidoosten. Niet groter meer is dan 1 vierkante kilometer. Dat waren er nog 5 een paar dagen geleden. Dus dat is echt bijna klaar. Dan gaat Trump weg uit Syrië. En de Koerden worden daarmee toch wel in de steek gelaten. En die moeten dus nu kijken naar Assad voor het eerst sinds jaren weer. Naar Damascus om toch een partner te hebben. Want Erdogan dreigt binnen te vallen, dreigt daar een soort van veiligheidszone in te richten in die regio. Nou, de Koerden staan daar dus onder druk. En daarnaast, IS is het kalifaat wel kwijt. Maar IS is nog lang niet klaar. En zeker niet in dat noordoostelijke deel van Syrië. Dus dat is waar de Koerden zich mee bezighouden, waar mensen op straat zich ook druk over maken. En als je kijkt naar het andere deel van Syrië, hè, onder leiding van Damascus. Wat mij opvalt, hier in Libanon zitten nog 1 miljoen tot 1,5 miljoen vluchtelingen. En toch gaat er nog maar een heel klein deel terug van terug naar huis. En volgens mij zegt dat heel veel over, nou, in ieder geval het gevoel hier bij vluchtelingen in slechte omstandigheden, die toch niet hun spullen pakken en teruggaan naar Syrië. Marcel van der Steen was dat. Onze Midden-Oosten correspondent. En u hoorde ook David-Jan Godfra vanuit Moskou, Rusland. We hebben al uitgebreid teruggeblikt op de Champions League-wedstrijd gisteravond. Ajax tegen Real Madrid. Nu meer sport met Elisabeth. Kiki Bertens heeft bij het tennistoernooi van Doha de kwartfinales bereikt. Ze was in 3 sets te sterk voor de Spaanse Carla Suárez. De nummer 8 van de wereld speelde opnieuw een matige eerste set, maar herstelde zich knap door de 2e en 3e set met 6-1 te winnen. En tegen Fox Sports zei ze dat haar toegenomen zelfvertrouwen daarbij een belangrijke rol speelde. Ja, zeker. In het begin was ik toch wel aan het twijfelen. Krijg ze de ballen niet lekker? En toen begon ik toch in de 2e set meer tegen mezelf te zeggen, Oké, je kan het gewoon en probeer daarin te blijven geloven. En ja, dan zie je gewoon dat vertrouwen van de laatste week, omdat ik veel wedstrijden heb gewonnen, dat zeker goed zit. En in de kwartfinale speelt Bertens tegen de Belgische Elise Mertens. Ook in Rotterdam wordt getennist. Het ABN AMRO-toernooi is toe aan de 2e ronde. En na de uitschakeling van Robin Haase is Talon Griekspoor de enige overgebleven Nederlander. En hij staat voor een pittige opgave. Hij moet het vanmiddag namelijk opnemen tegen Jo Wilfried Tsonga, een oud-winnaar van het toernooi. En de vraag is dus, hoe gaat Griekspoor dat aanpakken? Ja, hetzelfde als elke andere wedstrijd. Proberen mijn eigen ding te doen. Niet vergeten te genieten van die wedstrijd. Weer een hele mooie wedstrijd. Hele mooie uitdaging. Ik hoop dat er veel publiek komt kijken. Ik hoop dat me dat wat energie kan geven. En wie weet zit er weer een mooie stunt in. Nieuws uit de grote fraudezaak in het Belgische voetbal dan. Want volgens de Vlaamse omroep VRT worden de verklaringen van een belangrijke getuige mogelijk onbruikbaar. 2 advocaten hebben aan het grondwettelijk hof gevraagd of de wet op de spijtoptante te vernietigen. En als ze gelijk krijgen, kunnen de verklaringen van kroongetuige Dejan Veljkovic in de prullenmand. In de fraudezaak werden afgelopen maanden meerdere mensen aangehouden op verdenking van onder meer omkoping van scheidsrechters en witwassen. En Gio had het dus eerder al over Ajax, maar er was gisteravond nog een wedstrijd in de Champions League. Tottenham Hotspur speelde in de 8e finales van het toernooi tegen Borussia Dortmund en won overtuigend met 3-0. De doelpunten werden gemaakt door Son Heung-min, Fernando Llorente en oud-Ajax-speler de Belg Jan Vertonghen. En de return over 3 weken lijkt daarmee een formaliteit. Hoe gaat het met de donderdagochtendspits, Jolanda? Nou, dat ligt eraan waar je onderweg bent, Jurgen. Ben je toevallig op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, dan heb je een zware dobber deze ochtend. Het laatste nieuws is dat het onderzoek en het bergen op die A4 zeker nog tot 9 uur gaat duren. Er zijn 2 rijstroken dicht. Het staat zo goed als stil tussen knooppunt Burgerveen en Hoofddorp in 18 kilometer. Kan je nog kiezen dan, en je bent onderweg van Den Haag naar Amsterdam, wijk dan uit via Utrecht. Op de A44 van Den Haag naar Amsterdam is het ook behoorlijk vastgelopen. Tussen Warmond en knooppunt Burgerveen 10 kilometer, ook meer dan 1 uur vertraging. Wat verder ook veel vertraging oplevert is het ongeluk op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Gaat waarschijnlijk nog tot 9:15 duren, denkt Rijkswaterstaat. De weg is dicht bij Sliedrecht-Oost vanaf knooppunt Ridderkerk 6 kilometer. Veel meer dan 1 uur vertraging heb je daar. Op weg naar Gorkum kan je beter omrijden via de A16 en de A59. Dat is zo'n beetje via Breda en Waalwijk. Clowns all Groep heet XTC, 1982, Sensors Working Overtime. 8:08 is het. Tijd voor een gesprek met Rembrandt van Rijn. Hij zit in de sokkenbranche en is vandaag te bewonderen in het Rijksmuseum. Dat klinkt opmerkelijk genoeg. Toch maar even vragen, meneer van Rijn. Goedemorgen. Goedemorgen, Rembrandt van Rijn. Wat gaat u doen in het Rijksmuseum? Ja, wat ga ik daar doen? Ik ga met een hoop naamgenoten die ook allemaal Rembrandt heten, gaan wij de tentoonstelling Alle Rembrandts officieel openen. Ja. U bent een van de 75 Rembrandts, hè, begreep ik. Met DT ook nog. Ja. Dat klopt. En ik ben denk ik een van de weinigen die ook echt Rembrandt van Rijn heet. Ja. Waren uw ouders fan van de schilder? Of ze echt fan waren, weet ik niet precies. Ik weet alleen wel dat ja, mijn moeder vond het nogal een mooie naam, Rembrandt. En mijn vader vond het nogal een stunt. Dus je denkt van, nou weet je wat, laten we het maar doen. En dat was ik toen. Ja, grappig. En dan heet je deze Rembrandt van Rijn. En dan word je dan word je natuurlijk voortdurend mee geconfronteerd. Ja, inderdaad. Ja, dan word je continu mee geconfronteerd. En in mijn jeugd vond ik dat niet echt geweldig. Dan zat je er niet echt op te wachten op dat soort aandacht. Wat zeiden ze dan tegen u? Nu vind ik het eigenlijk wel makkelijk en wel praktisch. Want mensen onthouden je naam. Ik ben zelf slecht om naam om te onthouden, maar mijn naam vergeten ze niet. Nee. Maar wat zeiden ze vroeger tegen u dan, als kind? Ja, kan je ook schilderen, kan je ook dit, kan je dat. Maar dat zeggen ze nog steeds wel, hoor. Is dat nog steeds wel. Alleen als kind voel je je daar een beetje bezwaard over, zeg maar. Dan vind je dat. Bij de tiende keer heb je die grap ook wel gehoord. Ja, dat klopt. Ja. Ja. En wat zei u dan terug? Nee. Of van, Matthijs, kan jij ook presenteren? Dat soort dingetjes. noem maar op. Ja, je hebt standaard antwoordjes op een gegeven moment. Ja. Zat hij bij u in de klas, die Matthijs? Ik weet niet over welke Matthijs u het heeft. Ja, ik ken hem, mijn presentator, die Matthijs heet, elke avond op tv. Ja, maar en is dat wel eens uitgezocht? Zijn jullie familie ook van de Rembrandt van Rijn? Niet dat ik weet. Ik geloof dat mijn oma heeft het voor mij wel eens aan het uitzoeken. En daar kwam volgens mij niks uit. Maar echt zeker weet ik het niet. En zelf? Hebt u zelf iets met Rembrandt van Rijn? Gewoon? De basisdingetjes. Kijk, doordat je die naam hebt, interesseer je je automatisch meer in. Hè, dus ik heb vroeger wel spreekbeurten gedaan op school over Rembrandt van Rijn. Je kijkt wat vaker naar dingetjes. Ja, maar ik begrijp dat u voor de eerste keer in het Rijksmuseum bent. Ja, volgens mij ook. Volgens mij ben ik voor de eerste keer in het Rijksmuseum. Ik weet het niet helemaal zeker, want voor mij kan het ook zijn dat ik een keer met 4 HAVO in het Rijksmuseum ben geweest. Het gaat over uzelf, hè, meneer van Rijn, dit. Voor de goede orde. Ja, maar dat weet u niet meer. Nou, ik zit te denken, maar voor mij was het echt zo'n actie van gauw naar binnen met de klas en ook snel weer naar buiten de stad in met vrienden, zeg maar. Oh ja. Er hangt daar een heel groot schilderij, bijvoorbeeld in het Rijksmuseum, dat hebt u nog nooit van dichtbij gekeken. Die ga ik volgens mij vandaag voor het eerst echt van dichtbij bekijken. Ja. Dat vind ik wel heel leuk. Ja. Met nog meer Rembrandts. Dat wordt nog wat straks als iemand van de rondleiding roept. Rembrandt, kom. Dan kijken dus 75 mensen die kant op. Ja, dat wordt heel grappig. Dat wordt apart. We gaan ook een groepsfoto maken voor de nachtwacht met alle Rembrandts. Ja, ja. Maar goed, er zijn er maar weinig die van Rijn ook echt van achteren heten. Ja, dat klopt. Ik weet niet precies hoeveel, maar in ieder geval maar een paar. Ja, nou, die hadden wij dan wel mooi even op de Nationale Radio. Ik wens u een plezierige dag en fijn en dank voor het gesprek. Oké, bedankt. Dat was hem, Rembrandt van Rijn. U luistert naar Argos, ik ben Lisa. NPO Radio 1. Dit is mijn verhaal, maar ik wil liever niet zelf vertellen. Lisa was 15 toen ze aangifte deed van verkrachting door haar vader en andere mannen in het bos in Den Haag. Ze heeft ook verteld dat ze in het bos is bevallen van een baby. Argos onthulde dat belangrijk steunbewijs niet serieus werd genomen door het Openbaar Ministerie. Dat betekent dat deze patiënt zwanger is geweest en ook langs vaginale weg is bevallen. Na onze uitzending kregen we nieuwe informatie over deze zaak. Dat kan natuurlijk helemaal niet.